і неможливо заборонити. Україна цілком природно протягом всієї своєї історії боролася за свою національну ідентичність, за свою національну сутність. Можливо, ця боротьба була недостатньо активною. Можливо, сили, що протидіяли цьому, Польща, Росія, були значно сильнішими. Але фактом залишається одне. Україна визначалася, формувалася, входила або втискувалася у світове співтовариство як національна державна одиниця. Це її природне право. В цьому її закономірна програма. В цьому її неминуча мета. І одночасно в цьому її гріх перед окупантами. Особливу ретельність в антиукраїнізмі виявляла комуноросійська система. Вона з Леніна Сталіна вважала, що саме Україна є найнебезпечнішим її ворогом. Незважаючи на те, що Україна не атакувала, а лише захищалася, комуноросія і в цьому вбачала злочин. Таке ставлення комуноросів, які вирішували долю всіх і всього на 1/6 території землі, прирікало Україну на жертовний шлях, шлях на свою Голгофу, без будь-яких підстав для того. Як Ісуса Христа карали за те, що Він бажав добра іншим, так Україну карали за те ж саме. Дивовижно винахідливими були антиукраїністи у своїх заходах. Вони знаходили в українстві те, чого не існувало в природі, і кваліфікували як підривну, небезпечну для себе діяльність. Мучеництво чорною запоною огортало українство. Мучеництво смертельним вихором падало найперше на долю української еліти, вимітаючи її з національного середовища. На початку 20-х років були фізично знищені представники української еліти вищого класу. Історик Олександр Єфименко, композитор Микола Леонтович, учений Лев Семеренко, перший міністр освіти УНР Іван Стешенко. Українців знищували за те, що вони мали українські думки, які не завжди збігалися з тим, як треба. А це вже непрощенний гріх перед окупантами. Безглуздими з позиції правди були уже згадані різні політичні процеси. Досить нагадати, що у справі СВУ розстріляно 1370 чоловік. Серед підсудних були 2 академіки, 21 науковець, 2 письменники, 2 священники, 10 викладачів, 3 студенти університету – все це українська еліта. Кровожерлива система розкручувала масштаби нищення українства. Їй мало було реальних фактів, як підстав для ліквідації чогось або когось. Вона придумувала нові й нові приводи для пригнічення українства. Для системного нищення української еліти була вигадана і створена гуманітарна інквізиція у вигляді попередньої та наступної постфактумної цензури. Всі наукові, політичні, літературні твори, статті, окремі вірші, брошури, книги ретельно під політичним мікроскопом розглядалися, вивчалися спеціалістами з виловлювання ворогів до публікування в рукописному варіанті, і після публікування у вигляді твору.